Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Znam rapera, dobrze napiera. Ma cel, jego cel to kariera. Ma styl, jego styl to żenada. W sumie to dobrze, bo mamy o czym gadać. Mam gada, zaraz go wyspowiadam. Mówi, że bazuje na dobrych podkładach. Ma tysiące tekstów w szufladach, bo od 6 lat je ciągle składa. Ma koleżkę, też dobry raper. Coś z tylu przelać myśli na papier. Do włosów używać tylko lakier. Jeździ na koncerty palcem po mapie. Mam ich płytę, jest naprawdę wpyte. Mają producenta, coś z tylu agenta. Ma komputer zajebistego sprzęta. Podklepuje bity na pożyczonych patentach. Znam go dobrze, ciągle baka i baka. Pewnie zezra się, jak wyjdzie płyta haka. Obsra się szkłem przy chłopakach i powiesi sobie nad łóżkiem nasz plakat. Yo! Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Też lubi jarać. Niektórzy chcieli ściągnąć z niego haracz. Ma pomysły i miał dobry patent. Powiedział tamtym, żeby zajęli się rapem. Tamten przekminił i wziął go, posłuchał. Wydawca był sprytny i go wyruchał. Na hajs, bo ma w sobie łaką czucha. Na gorące chucha, na zimne dmucha. To przekręty, które znają ci z branży. Zamydlił im oczy setką melanży. I nikt o swoje upomnieć się nie ważył. Bo jakby się dotknął, to by się poparzył. A to i zażył, cały czas o tym marzył. To marzenia, a ja też mam wspomnienia. Pamiętam, jak zabrał hajsy też. Bo czas ludzi zmienia, nawet tych z podziemia. Mam szacunek dla tych, co szpącą. I dla tego, co chciał być wydawcy pogrącą. Ale mógł tylko poskarżyć się chłopcą, pseudobrałnowcą, czy chuj wie komu, yo. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam. Czy mi tak tu jest? Właśnie tak to wygląda, jak się przyglądam.